Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 stycznia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejm ujawnił nagrania z kamer monitoringu podczas wydarzeń w Izbie 16 grudnia. Nie ma na nich jednak zapisu dźwiękowego. Zastrzelony przez policję w Mediolanie zamachowiec z Berlina uciekał do Włoch także przez Belgię. Coraz silniejszy wiatr na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Sejm ujawnił nagranie wideo z posiedzenia Izby 16 grudnia. Dwugodzinny zapis z kamer bezpieczeństwa administrowanej przez Straż Marszałkowską rozpoczyna się w momencie inauguracji przeniesionego z sali plenarnej posiedzenia. Nie zarejestrowano dźwięku. Nagrania zostały upublicznione po wydaniu opinii przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, mówi jej rzecznik Michał Dziekański. Analiza otrzymanych w dniu dzisiejszym z Kancelarii Sejmu zapisów z monitoringu wskazuje, że upowszechnienie nagrań nie koliduje z dobrem prowadzonego postępowania sprawdzającego. Upublicznienia tych nagrań domagali się posłowie PO i Nowoczesnej. Prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające z zawiadomienia posłów opozycji o niedopełnienie obowiązków przez marszałka Marka Kuchcińskiego. 16 grudnia po blokadzie mównicy w sali plenarnej przez posłów PO i Nowoczesnej marszałek Sejmu zdecydował o przeniesieniu obrad do sali kolumnowej. Nagrania udostępnione przez Kancelarię Sejmu mogą być też potrzebne do innego wszczętego już śledztwa prokuratury w sprawie zajść przed Sejmem, między innymi blokowania wyjazdu posłów i przedstawicieli rządu przez manifestujących. Sprawca ataku na Berlińczyków podczas jarmarku świątecznego uciekał także przez Belgię. Potwierdziła to belgijska prokuratura. Wcześniej informowano, że po zamachu Anis Amri wyjechał z Niemiec do Włoch przez Holandię i Francję. Beata Płomecka. Sprawcę zamachu zarejestrowały kamery na dworcu północnym w Brukseli 21 grudnia. Prokuratura poprosiła, by wszystkie nagrania z belgijskich dworców z tego okresu zostały uważnie przejrzane. I po tej analizie okazało się, że Anis Amri przyjechał pociągiem z Amsterdamu o 19:00. Po 2 godzinach wyjechał do Lyonu, a stamtąd do Mediolanu, gdzie został zastrzelony przez włoską policję. Kiedy sprawca zamachu terrorystycznego z Berlina przyjechał do Brukseli, trwała już wtedy międzynarodowa obława. Dlatego w Belgii padają pytania, jak to się stało, że nie został rozpoznany i zatrzymany. Beata Płomecka, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Większość pracowników Teatru Polskiego we Wrocławiu zaakceptowała w referendum zorganizowanym przez Solidarność Cezarego Morawskiego na stanowisku dyrektora. Przeciwko niemu protestuje część zespołu artystycznego teatru. Po spektaklach protestujące wychodzą do publiczności z zaklejonymi ustami. W referendum uczestniczyła protestująca przeciwko Morawskiemu część zespołu, czyli około 60 osób. Zarząd województwa dolnośląskiego zdecydował, że powstanie komisja, która powoła dyrektora artystycznego Teatru Polskiego. Miałby on być zastępcą Cezarego Morawskiego. Protestujących chcą, by w skład tej komisji wszedł ich przedstawiciel oraz reprezentant Związku Artystów Scen Polskich. Cezary Morawski został wybrany w konkursie na dyrektora Teatru Polskiego pod koniec sierpnia. Zastąpił na tym stanowisku Krzysztofa Mieszkowskiego, który jest posłem Nowoczesnej. Coraz silniej wieje nie tylko nad morzem, ale też w województwie warmińsko-mazurskim. Na Żuławach silne porywy północnego wiatru powodują tzw. cofkę, czyli wpychanie wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego, a następnie do rzeki Elbląg i jeziora Druzno. Poziom wód w Nowym Batorowie i Tolkmicku na Zalewie Wiślanym, w Dolnej Kępie na Nogacie oraz w Elblągu na rzece Elbląg przekroczył po zmroku stany ostrzegawcze. W wyżej wymienionych miejscach poza Tolkmickiem tylko centymetry dzielą go od stanów alarmowych. Ponadto stan ostrzegawczy przekroczony jest na Mazurach, w Giżycku, na Kanale Łuczańskim. Według prognoz północny wiatr w porywach ma osiągać prędkość 75 km na godzinę. Nocą w regionie ma padać śnieg, możliwe są więc zawieje i zamiecie śnieżne. Na północnym wschodzie Mazur temperatury mają spaść nawet poniżej minus 10 stopni. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. W portach nad Bałtykiem ogłoszono alarm sztormowy. Wiatr wieje z siłą 10 stopni w skali Beauforta. A w Trójce teraz pora na sport. Adam Malecki. A najważniejsza informacja dnia dotyczy oczywiście Kamila Stocha i jego stanu zdrowia. Najlepszy polski skoczek jest już po badaniach i jak sam przekonuje na swoim profilu na Facebooku, czuje się dobrze i jest gotowy do kolejnych startów. Bark jest zbity, ale cały. Przypomnijmy skąd wszelkie obawy. Stoch upadł podczas serii próbnej i mocno się poturbował się. Zacisnął jednak zęby i wystartował w konkursie, zajmując wysokie 4. miejsce, choć bark bolał, a warunki na skoczni pozostawiały wiele do życzenia. Dzisiaj było bardzo trudno na skoczni. Po pierwsze warunki były bardzo zmienne. Ten wiatr mieszał bardzo i tak naprawdę kto dostał jakie warunki, no to tak skoczył. Też zeskok był bardzo nierówny. Ja wpadłem właśnie w serii próbnej w dużą dziurę. Miałem odczucie, jakby ktoś złapał moje narty i jakbym wyhamował po prostu. No i nie miałem żadnej kontroli nad niczym, nie miałem nawet czasu na żadną reakcję. i w Innsbrucku. Trzeci odsłonie turnieju czterech skoczni z powodu złych warunków pogodowych i mocno wiejącego wiatru przeprowadzono tylko pierwszą serię. Zawody wygrał Norwek Daniel Andre Tande, który został też liderem. Stoch jest tuż za nim, a wszystko rozstrzygnie się w piątek podczas ostatniego konkursu w Bischofshofen. San Miguel de Tucumán prosto do San Salvador jechali i jadą jeszcze na trzecim etapie rajdu Dakar. 780 km, w tym blisko 400 prawdziwego ścigania na odcinku specjalnym. Wśród motocyklistów klasyfikacja przewróciła się do góry nogami. Etap wygrał Juan Barreda, który po raz pierwszy w karierze stanął na podium Dakaru. Hiszpan został też nowym liderem na rzecz Australijczyka Tobiego Price'a, który spadł aż na piąte miejsce. Nasi motocykliści zajęli odpowiednio Adam Tomiczek 33 miejsce i setne Paweł Stasiaczek. Czym jest Dakar i jaki pech mu czasami towarzyszy, przekonuje się Nasser Al-Attiyah. Katarczyk jechał na pierwszym miejscu, ale jego Toyota odmówiła posłuszeństwa i załoga musiała zatrzymać się na naprawę koła. Skorzystał na tym Stefan Peterenzel, który objął etapowe prowadzenie. Jedzie przed Carlosem Sainzem i Mikko Hirvonenem. W rywalizacji quadów Rafał Sonik na 16 pozycji. Nie mniejsze emocje dzisiaj w piłce nożnej, gdzie... Oczywiście na Wyspach. Tu gra się non-stop. Swoją serię zwycięstw stara się śrubować Chelsea Londyn. Lider w derbach na White Hart Lane z Tottenhamem postara się wygrać po raz 14. W nocy może padać śnieg, w Karpatach nawet do 10 cm, a w całym kraju wciąż sporo chmur. Na termometrach od minus 12 stopni w Suwałkach, minus 10 w Białymstoku, do minus 7 w Lublinie, minus 5 w Bydgoszczy, Poznaniu i Krakowie, minus 4 we Wrocławiu i Rzeszowie, minus 3 w Szczecinie, minus 1 w Gdańsku. Nad morzem wiatr w porywach do 90 km na godzinę, wysoko w górach do 120. Możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Czwartek także pochmurny, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady śniegu i ochłodzenie. Od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie do minus 2 nad morzem. W centrum kraju około minus 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Namawiam do pomagania, nie do kupowania. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Dziś możemy im pomóc. Proszę o hojność. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 7545. Koszt 6,15 zł z VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Zbiórkę SMS-ową w ramach akcji Święta Bez Granic wspiera także Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi Państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Zapewne większość z Państwa pamięta samochody marki Syrena albo Warszawa. Ja pamiętam z czasów swojego dzieciństwa, że były to jedne z najpopularniejszych samochodów na polskich drogach. Dzisiaj one są uważane za zabytki motoryzacji i pewnie nikogo to nie dziwi. Natomiast może Państwa zdziwić to, że od ubiegłego roku na listę zabytków kultury i sztuki, zabytków architektury, mogą zostać wpisane budowle, które mają lat

Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Oraz pan Filip Spek, historyk sztuki. Dzień dobry. W lutym zeszłego roku generalny konserwator zabytków, czyli obecna tu w studiu pani Magdalena Gawin, napisała pismo, taki dokument. Okulnik. Okulnik, właśnie. W języku ministerialnym nazywa się to okulnik, który wskazuje, że termin zabytek jako pamiątka minionej epoki nie odnosi się wyłącznie do dzieł powstałych przed rokiem 45 lub w pierwszej dekadzie powojennej i nie może być rozumiany wyłącznie jako dzieło twórcy już nieżyjącego. Mhm. Czyli rozumiem, że zabytkami mogą być dzieła powstałe po roku 1956, a więc tak mające jest 60, 50, 40 lat, a także stworzone przez osoby, które dzisiaj żyją. Przed chwilą słyszeliśmy piosenkę Muńka Staszczyka, zespół Tilaw o Warszawie, że Hitler i Stalin zrobili co swoje, Warszawa została zrównana z ziemią i generalnie zabytki nam się kojarzą raczej z budowlami przedwojennymi, bo po wojnie był albo socrealizm, a później już PRL-owska tandeta. Więc co kierowało panią, że zdecydowała się pani wydać taki okulnik, żeby to pojęcie zabytku rozciągnąć na znacznie nowsze, bardziej współczesne nam budowle. Czy to rzeczywiście w ogóle są zabytki? Na pewno są zabytki, dlatego że sama definicja zabytku to jest przecież też taką kwestią, powiedziałabym, umowną. Nie ma żadnej sztywnej definicji. Czy wiemy, że jest to obiekt, który ma wartości naukowe, zabytkowe, historyczne. Natomiast ja jeszcze chciałam dodać może, że ten okulnik był rozesłany do wojewódzkich konserwatorów zabytków i to jest pewną częścią polityki generalnego konserwatora zabytków. Znaczy generalny konserwator zabytków powinien prowadzić jakąś politykę konserwatorską. I może teraz w skrócie opowiem, z czego to wynikało. Czy po pierwsze to, co zostało wyrażone w tym okulniku, że zabytek to nie jest tylko to, co powstało przed wojną, jest przede wszystkim wynikiem jakiegoś zdrowego rozsądku, bo nie możemy czekać na kolejną wojnę, żeby uznać, że niektóre obiekty są wartościowe. Bo to czyli jest po coś, co ocaleje po kolejnej wojnie, staje się zabytkiem. Na szczęście wojny dawno nie było i mam nadzieję, że nie będzie, więc sobie tego nie życzmy. Ale powtórę również, pisząc ten okulnik, sprawdziłam, kiedy były wpisy do rejestrów architektury modernistycznej z lat międzywojennych, po wojnie. I okazało się, że ten okres był bardzo niewielki, 20 parę lat, dlatego że te wpisy to jest przełom lat 50. i 60. Czyli w latach 50. wpisywano to budynki z lat 30. Z lat 30. do rejestru zabytków, czyli ja... Czyli miały 20 lat wtedy. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Czyli ja mogę powiedzieć, że ten okulnik przywracał raczej, powiedziałabym, pewien zdrowy rozsądek w ocenianiu wartości tych obiektów. Nie było to niczym nowym, tylko powiedziałabym sprowadzeniem do pewnych racjonalnych bardziej przesłanek. Panie Filipie, bo chciałbym zapytać w tym momencie pana Filipa Speka, historyka sztuki. Czy rzeczywiście widzi pan jakieś budowle PRL-owskie, które na podstawie tego okulnika można by było uznać za zabytki kultury i sztuki z lat 60-tych, 70-tych? Miałbym zacząć wymieniać, to mogłoby na mnie starczyć czasu, mam wrażenie. Jest ich bardzo dużo. Naprawdę? Znaczy jest... tak, no proszę zobaczyć przez okres od tego 55-6 roku, czyli po Odwilży, kiedy mamy znowu do czynienia w Polsce z architekturą modernistyczną, do końca PRL-u, chociaż no, powiedzmy do końca lat 70., do początku lat 80., bo później już wchodzi postmodernizm. Ja też chciałam powiedzieć, że lata 80. są takim słabszym momentem. Tak, no, bo wtedy kryzys gospodarczy i polityczny to miało przełożenie na absolutnie wszystkie części życia w Ale co, kraju. W latach 70. jakieś arcydzieła powstawały? Nie, znaczy ja tylko może zrobię takie zastrzeżenie natury ogólnej. Dlatego, że pan redaktor powiedział, czy jest architektura PRL-owska. Przecież myśmy wszyscy się urodzili w PRL-u. Wszyscy skończyliśmy PRL-owskie szkoły. Ja mogę powiedzieć tak, że Polska Szkoła Filmowa to jest też PRL-owska szkoła, tak? I Polska teatr jest plakatu. Też PRL-owski. Polska Szkoła Plakatu jest też PRL-owska. I to jest właśnie ten podstawowy problem. To znaczy, że my musimy w moim odczuciu nauczyć się oddzielać opresyjny system polityczny, taki jaki był, który w większości większości Polacy, którego nie chcieli, dlatego że wybory powojenne zostały sfałszowane, Polacy tego systemu nie chcieli, oni odrzucili, ale musieli się nauczyć w nim żyć, bo nie mieli innego wyjścia. Cały naród nie mógł wybrać emigracji, wybrać wolności, jak to się wtedy mówiło. I mogę powiedzieć tak, że nie byłoby Solidarności też, gdyby nie było kultury. Przecież Polska po takim ogromnym zniszczeniu, którego doznała w latach wojny, po totalitarnych najpierw rządach niemieckich, potem rządach sowieckich, podnosi się i tworzy jedną z naprawdę najciekawszych takich, powiedziałabym, propozycji tej narodowej kultury, która wtedy była w Europie. My jesteśmy do dzisiaj dumni z filmów Munka, Wajdy, z przedstawień teatralnych, prawda? I architektura jest po prostu częścią kultury. To nie jest symbol PRL-u. To jest przede wszystkim nasza kultura. I ja tutaj jestem zwolenniczką pewnej ciągłości. Ja to nie ma nic zwrócić... wspólnego, ja bym powiedziała tak, znaczy dla mnie to nie ma nic wspólnego z komunizmem. I chciałam jeszcze jedno powiedzieć, że jak byłam na stypendium w Szkocji, w Edynburgu, to przecież również ta architektura modernistyczna, bardziej lub mniej udana, nawet w tak zabytkowym, bo Edynburg jest bardzo podobny do Krakowa, prawda? Nawet tam była budowana, więc to był taki trend ogólnoeuropejski. Polska ogólnoświatowy. W tym trendzie, ogólnoświatowy w ogóle i Polska w tym trendzie była, no i to chyba moim zdaniem w tym nurcie. A chciałbym też zwrócić uwagę na to, że polska architektura modernistyczna w tych dekadach po 56 roku jest absolutnie pozbawiona jakichś treści ideologicznych w swojej dekoracji, w swoim wyglądzie, co na przykład we wschodnich Niemczech się nie do końca udało, bo wystarczy pojechać do Drezna, zobaczyć, tam jest, to jest, się nazywa Kulturpalast, taki wielki socjalistyczny dom kultury, teatr. I tam od Neuermarkt, od strony Neuermarkt jest wielka mozaika z czerwoną gwiazdą. To jest budynek z lat 70. No, w Polsce takie rzeczy nie powstawały. Tak? Na dworcu centralnym nie witał nas Lenin czy Stalin gdzieś umieszczony jako dekoracja z jakiegoś malowidła. To była architektura absolutnie pozbawiona jakichkolwiek odniesień ideologicznych, systemowych. A jakby pan umiejscowił czasowo okres modernizmu, bo rozumiem, to się zaczyna przed wojną, ale generalnie z tego, co pamiętam, to w szkole uczono mnie, że ten okres trwa do wojny. I o powojennej architekturze modernistycznej już właściwie jest dosyć cicho. To w ogóle jest trochę bardziej skomplikowane, bo nie ma czegoś takiego jak modernizm. Ale pan używa to... tego słowa. Tak, owszem. Znaczy, modernizm... Wolałbym używać terminu ruch nowoczesny w architekturze. Modernizm to jest tylko jedna jakby, tylko jeden z nurtów tego ruchu nowoczesnego, który odrzucał klasyczne porządki, tą teorię architektury, która właściwie powstała w starożytności, tak? Która się ze starożytności wywodzi. On faktycznie, ten ruch nowoczesny zaczyna się na początku XX wieku w Wiedniu, w środowiskach niemieckich i wojna w pewnym sensie przerywa możliwość budowania na pewien czas. Natomiast zaraz po wojnie do tego modernizmu się wraca i wraca się również w Polsce. Do 1948 roku, kiedy w 1948 roku na konferencji w Kozłówce ogłoszono, że obowiązującą doktryną artystyczną będzie socrealizm, zaprojektowano kilka budynków, które są modernistyczne i które kontynuują te tradycje właściwie bez zwracania uwagi na to, że była wojna. One po prostu wynikają w bezpośredni sposób z tego, co działo się przed wojną. To jest kontynuacja tych założeń. I ten modernizm, ten ruch nowoczesny w architekturze ma bardzo wiele oblicz. Tak? To jest potem brutalizm. Późny modernizm, który jest taki bardzo trochę opresyjny dla człowieka. Jest ten modernizm taki kameralny, który skupia się na człowieku, taki bardziej humanistyczny. Znaczy, to jest wiele różnych trendów. Modernizm to jest takie pojęcie ogólne. Tak, tak, ale pan mówi teraz o pewnych trendach, a ludzie nie widzą konkretnych budynków. Jakby pan mógł wymienić, nie wiem, parę budynków, które są przykładami takiego właśnie stylu, tego nowoczesnego. Myślę, że większość z nas mieszka po prostu w modernistycznych osiedlach, modernistycznych budynków. No ale co w takim razie takie budownictwo gomułkowskie już się kwalifikuje jako zabytek? Przed chwilą słyszeliśmy bardzo piękną piosenkę Muńka Staszczyka o Warszawie i podmiot liryczny w tej piosence przemierza drogę z Żoliborza na Pragę Południe. Zawsze sobie to tak obrażałam. I przecież Żoliborz, no to jest właśnie ten wspaniały modernizm, nie tylko przedwojenny, ale i powojenny. No sady żoliborskie, osiedle za trasie, prawda? Mi się wydaje, że sady żoliborskie są powszechnie znane i no w Warszawie wygrały tak. kiedyś konkurs, prawda? Przecież nie tylko w Warszawie, one nawet w ówczesnej prasie, kiedy powstawały, to była absolutna ikona. Znaczy, jeżeli ktoś przyjeżdżał na wycieczkę do Warszawy, to przyjeżdżał również na zatrasie, jeżeli miał trochę więcej czasu. Przepraszam, na sady. Ale no. powinien na zatrasie. Powinien też na zatrasie, to jest po drugiej stronie ulicy. A taki budynek we Wrocławiu, który dobrze pamiętam, tak zwany trzonoliniowiec przy ulicy Kościuszki, 11-piętrowy, czy to też się klasyfikuje do tej architektury modernistycznej? Oczywiście, no, że tak, to jest budynek, który... Modernizm w ogóle chciał w pewien sposób uprzemysłowić architekturę. Architektura miała powstawać z prefabrykatów, z jakichś gotowych elementów, miała być właściwie produkowana, nie budowana. A przy okazji wykorzystywała nowe technologie, nowe materiały, nowe rozwiązania konstrukcyjne. I ten trzonolinowiec jest absolutnym majstersztykiem. Co prawda jest przykładem jednostkowym. Bo chyba to jest jedyny tak, budynek w Polsce i jeden z niewielu na świecie tego typu. Nie wiem, jak to wygląda na świecie, na pewno jest jedyny w Polsce. Natomiast było bardzo dużo takich budynków również w Polsce budowanych, które w pewien sposób miały testować nowe technologie. No i to, czy one były później wykorzystane, czy nie, to zależało od szczęścia albo od pieniędzy. Większość z nich pozostawała jako takie jednostkowe przykłady i tego potem już nie kontynuowano niestety. Ale też takimi przykładami eksperymentów w architekturze były chociażby azbestowe ściany i później się okazywało, że... No tak, ale to jest już pewna patologia, prawda, taka gospodarki niedoboru albo różnych innych kwestii. Natomiast ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć jedno, że całym właśnie paradoksem tej dotychczasowej braku takiej polityki konserwatorskiej jest to, że te... Bo ja mogę się przyznać, ja też napisałam kiedyś bardzo krytyczny esej na temat modernizmu takiego zwulgaryzowanego, takiego umasowionego, upaństwowionego, scentralizowanego w PRL-u, którego wynikiem były straszliwe osiedla. Te blokowiska, takie blokowiska, za żelazną takie bramą. Jak z Kieślowskiego, prawda? Takie z filmów Kieślowskiego. Ale opisałam też właśnie ten modernizm, który wyszedł, dlatego że przed wojną uważam, architektura z lat 20. 30. jest naprawdę wspaniała, jest piękna, jest zaplanowana. Jeszcze raz tutaj się odwołuję do tego przykładu Żoliborza, bo to jest cała dzielnica przecież zbudowana po tym, jak już można było budować, dlatego że wcześniej tam była cytadela i to był teren wojskowy. I także jeszcze raz tylko wrócę do tego wątku, że brak tej polityki konserwatorskiej sprawił, że te najbrzydsze osiedla zostaną, dlatego że mieszkają w nich ludzie. Także to są po prostu nasze mieszkania. To są własnościowe Natomiast najładniejsze obiekty, które by rzeczywiście trzeba było chronić, znikały jeden po drugim. Bo mają jednego właściciela, można to łatwo kupić, łatwo sprzedać. Tak, też. To są rzeczy w śródmieściu, w śródmieściach miast. To są najczęściej obiekty małej skali, które mają wokół siebie też sporo terenu, bo planowano wtedy z takim dużym zapasem przestrzennym, z pewnym rozmachem, nie tak gęsto, więc... A czy takim budynkiem był Super Sam przy placu Unii Lubelskiej? Absolutnie. Bo to był taki dosyć to budynek majstersztyk, w PRL-u, kultowy w PRL-u, prawda? To był majstersztyk konstrukcyjny. Wizualnie również to był budynek, który właściwie skupiał w sobie cały modus epoki. Miał znakomite wnętrze. No, w Stanach nawet o nim pisano, doceniano. Już po wyburzeniu była wystawa bodajże w Chicago, gdzie właśnie ten budynek pokazywany jako absolutne dzieło konstrukcyjne i architektoniczne. Tak? Czyli my sobie wyburzyliśmy, a okazuje się, że to nie jest, że to nie było dzieło tylko na skalę kraju wybitne, ale właściwie na skalę światową. Mhm. A kino Moskwa, bo jest taki słynne zdjęcie Chrisa Nidentala oczywiście, z 13 grudnia 1981 roku. Stan wojenny się zaczyna. Czołg w ośnieżonym plenerze i w tle budynek z napisem Kino Moskwa i plakatem Czas Apokalipsy. No i dzisiaj tego kina nie ma. I też słyszałem takie opinie, że spokojnie można by było ten budynek zapisać do rejestru zabytków. Ale wystarczy przejście kawałek dalej na skwer Słonimskiego i zobaczyć kino Illusion. Ono jest co prawda troszeczkę późniejsze i tam jest już takiego kostiumu socrealistycznego, nieco przykrywającego ten modernistyczny budynek, ale właściwie on jest bardzo nowoczesny. No tak, tylko że to kino Moskwa miało taką specjalną, czy w zasadzie to jest trochę tajemnica, dlaczego, bo to nie tylko ze względu na to słynne zdjęcie Niedentala, ale po prostu warszawiacy kochali to miejsce. I mimo nazwy. I nazwę też. I wszystkim się to kojarzy miło. Przypominam sobie, nie wiem, film chyba to się nazywał Koń Trojański, prawda? W którym jest taka przebitka właśnie z tym nieistniejącym już dzisiaj kinem Moskwa, że bohaterka się porusza po ulicach miasta i z tyłu ma kino Moskwa. On został zburzony w 96 roku i na jego miejscu powstał biurowiec Europlex. No i teraz właśnie, bo dlatego, że czasami słyszy się, że konserwatorzy przeszkadzają w rozwoju miasta, prawda? To znaczy, że chronią coś takiego perelowskiego, starego, dopatrują się w nim nadzwyczajnych wartości, podczas gdy powinny wyrastać takie szklane wielkie wieżowce i tak jest wszędzie i tak powinno być u nas. Mi się wydaje tak, że po pierwsze, ja przynajmniej, wydaje mi się, że środowisko, w którym jestem, absolutnie nie jest wrogiem rozwoju miasta. Tylko trzeba sobie tak powiedzieć szczerze, czy ten Europlex, który powstał nie dokładnie na miejscu, ale tuż obok, prawda, tego kina Moskwa dawnego, czy on jest jakąś wartością dodaną do estetyki miasta? No jak popatrzymy na to, jak to wygląda, no to musimy niestety odpowiedzieć, że nie. On zaburza pewną oś widokową, on jest, ma bardzo złe gabaryty, prawda, to po prostu wygląda źle. Natomiast wcześniej po prostu, czy to wyburzenie z 96 roku, to jeszcze było przed tym, zanim ludzie nauczyli się wyczulać na ten problem zachowania tej właśnie architektury powojennej. To jeszcze było chyba na tyle wcześnie, że faktycznie, że nie było żadnych protestów społecznych. A czy ludziom było żal, ale jeszcze ani dziennikarze, ani społecznicy, ani historycy sztuki, ani architekci jeszcze nie zdążyli się tego, prawda, oceniać w takich jednoznacznych... Wtedy chyba byliśmy jeszcze bardziej zachłyśnięci tą nowoczesnością i tym, co może trochę ten, był chaos nowoczesność też transformacyjny. Po transformacji przynieść. Trochę był chaos, zasadzie. Ale na przykład już wyburzenie Super Samo to już był inny etap. Wtedy, kiedy już mieszkańcy... Przy Placu Unii Lubelskiej. Przy Placu Unii Lubelskiej, tak. Kiedy zaczęli się pytać, dlaczego tak się stało. Ja słyszałam takie głosy i opinie, tam się wczytywałam, że to w zasadzie Plac Unii Lubelskiej powinien być pierzejowo zabudowany, że to był pawilon, że to nie pasuje, że to właśnie było PRL-owskie. No ja mam tutaj naprawdę wątpliwości, dlatego że konstrukcyjnie ten budynek był naprawdę ciekawy. On bardzo mocno też wpisał się w kulturę, bo jest bardzo wielu filmów. No tak, prawda? Tak, to prawda. I według mnie no dobrze było, gdyby on został. I teraz ja powiem tak, że właśnie ten brak tej polityki konserwatorskiej sprawił, że tego typu obiekty były wyburzone. Jeśli teraz mamy zachowany hotel Krakowia, to się udało dzięki temu okulnikowi. Dlatego, czyli w ostatniej że... chwili. Jeżeli okulnik wyszedł w lutym zeszłego roku... Tak. Czyli 11 miesięcy temu, to znaczy, że w ostatniej chwili się udało... W ostatniej chwili się udało ochronić. Ale dlatego, przed czym ochronić hotel dlatego, Krakowie? Że, to było tak, że hotel Krakowia został kupiony przez inwestora, który otwarcie powiedział, że on go kupił po to, żeby go wyburzyć. I to wszyscy, prawda, wiedzieli. I teraz wojewódzcy konserwatorzy zabytków nie mogli wpisywać tego typu obiektów do rejestru zabytków, który daje rzeczywistą, ścisłą ochronę konserwatorską, ponieważ nie było takiego sygnału ze strony Ministerstwa Kultury. I teraz, kiedy ten okulnik, o którym my mówimy, ja rozesłałam w lutym, więc Jan Janczykowski, który jest znakomitym konserwatorem zabytków, prawda, czekał już w Krakowie i on go wpisał w rejestr. I dlatego teraz właśnie Ministerstwo Kultury mogło odkupić po dużo też niższej cenie od inwestora ten budynek. Dlatego dzisiaj możemy już powiedzieć, że tam powstanie Muzeum Designu. Ten przykład hotelu Krakowia pokazuje, jak dużo możemy ochronić, osiągnąć i też z takim pożytkiem publicznym, bo tam będzie coś dla ludzi, tak? Znaczy tam ludzie przyjdą oglądać design. czyli taką sztukę użytkową, czyli jak dużo można osiągnąć za pomocą dosyć, powiedziałabym, nieskomplikowanych narzędzi. A chciałbym zapytać... I woli takiej politycznej, no, którą jednak trzeba mieć, jeśli się decydujemy. Na... A chciałbym Państwa zapytać o jeszcze jedno miejsce. Czy wpisalibyście je Państwo na listę zabytków? Miejsce, którego już nie ma, ale posłuchamy piosenki, która o tym miejscu właśnie mówi. Tradycja stara jak świat. O śmiech to lżejąc się śmiej i śmiej, młodszy jesteś tu o wiele lat. Karuzela, karuzela, na wielanach tak co niedziela. Śmiechu beczka i wesela, a muzyczka, muzyczka niech gra jak przyjemnie. Gdy świat kręci się w koło, świat cały ty i ja, jak przyjemnie, że się jeszcze tych niedziel przed sobą tyle ma. Karuzela, karuzela, na wielanach co niedziela, świątek, piątek czy niedziela. Karuzela, karuzela, na wielanach tak co niedziela. Kręci się koło świat cały ty i ja. Jak przyjemnie, że się jeszcze tych niedziel przed sobą tyle ma. Klub Trójki, Grzegorz Górny, witam Państwa ponownie. Są z nami w studiu pani Magdalena Gawin, wiceminister kultury i generalny konserwator zabytków oraz pan Filip Spek, historyk sztuki. Rozmawiamy o zabytkach. Przed chwilą słyszeliśmy piosenkę Marii Koterbskiej, która jest poświęcona nie zabytkowi architektury, ale pewnemu miejscu na Bielanach, które było parkiem wypoczynku, kompleksem rozrywkowym. Była tam karuzela, jakieś dechy na potańcówkę, ogródki. Czyli można powiedzieć takie typowe miejsce wypoczynku lat 50., 60. minionego wieku. I czy gdyby ten kompleks zachował się do dziś, to można by było go uznać za zabytek i wpisać do rejestru? Pani Magdo. Ja myślę, że oczywiście, że tak, z tym, że tutaj byśmy nie wpisywali tylko desek, tylko chodzi o w ogóle miejsce, które ma swoją funkcję, prawda? Czyli chodziłoby o to, żeby uchronić to przed na przykład zabudową tego miejsca, uznać, że ona ma swoją taką tradycję, że ona ma właśnie, że w tym się wyraża, w takim tym publicznym, powiedziałabym, użytku, że w tym się wyraża jego cała tradycja, historia i tak dalej. Mi się wydaje, że tak jak się obserwuje te wpisy do rejestru zabytków, one są uzasadniane bardzo różnie. I to chodzi raczej o to, żeby stworzyć pewną sferę chronioną, opowiedziałabym tak, pewną strefę chronioną, przepraszam, która by na przykład uniemożliwiała zniszczenie tego obszaru. Więc oczywiście pod tym względem jest możliwe to nie tylko tam, ale także i przecież są całe wpisy obszarowe, są wpisy ruralistyczne i tak dalej. Więc, więc dlaczego nie? A czy to nie jest tak, że my się trochę jakby tak rozpaczliwie czepiamy tych budynków, które są, dlatego że mamy tych zabytków tak mało, że próbujemy na siłę wciągać te najnowsze. I tutaj mam takie pytanie, jak to jest w innych krajach? Bo czy tam jest podobnie, czy jakby u nas jest pod tym względem wyjątkowo? W innych krajach jest podobnie, mimo tego, że zabytki są przedwojenne, to na takiej samej zasadzie są chronione zabytki powojenne. Ostatnio na przykład w Berlinie wpisano do rejestru kilka w Śródmieściu, czy gdzieś w okolicach Śródmieścia, wpisano do rejestru zabytków kilka zwykłych wielkopłytowych bloków, których w Berlinie jest całkiem sporo, tylko po to, żeby zachować pewien fragment Śródmieścia, właśnie takiej urbanistyki i architektury modernistycznej z lat 70., żeby to po prostu się nie zmieniało, tak? Żeby tam nie było żadnego dogęszczenia zabudowy na przykład i żeby te budynki cały czas wyglądały tak, jak one wyglądały po zbudowaniu, więc to się dzieje. Nawet nie w przypadku jakichś bardzo wybitnych obiektów, ale po prostu, żeby zachować pewne strefy takie, żeby wiadomo było, jak to wyglądało kiedyś, tak? Mhm. No tak, bo jak się wszystko wyburzy, to nie będzie jakby... Ja bym chciała tak, że ta polityka jednak w poszczególnych krajach jest wyraźnie różna, bo to nawet po prostu widać, że nie wiem, że ochrona konserwatorska w Paryżu działa inaczej niż na przykład w Brukseli, które jest takim miastem, powiedziałam, gdzie bardzo dużo zabytków jednak wyburzono, a jeszcze inaczej jest to w Anglii, gdzie jest w ogóle kraj niezniszczony i gdzie tych zabytków jest bardzo, bardzo dużo i tam na przykład powiedziałabym zgoda na przebudowę albo na nadbudowę jest inaczej zupełnie postrzegana niż w Polsce. I to jest zawsze, ochrona zabytków to nie jest system, który można, tak jak suwak, przeciągać, prawda, na dowolne kraje. Ona jest zawsze uwarunkowana pewną historią kraju. Czyli na ile się zachowała architektura, na ile był zniszczony kraj, czy jest to też, czy na przykład Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków jest silny, czy nie. Bo to nie tylko dotyczy krajów zniszczonych, zachodnich i tych postkomunistycznych, ale także krajów w obrębie zachodu. Jak mówię, no po prostu każdy, kto był w Brukseli i w Paryżu, no widzi zupełnie, albo na przykład w Wiedniu, Wiedeń ma wspaniałą szkołę konserwatorską, widzi, że to po prostu są zupełnie różne systemy. I mi chodzi teraz o to, żeby po prostu wybrać system rozsądny, ale który będzie, powiedziałabym, się liczył też, że nowoczesność to jest też ta przeszłość, że to jest tak naprawdę kontynuowana tradycja, to jest postęp, tak? Że możemy przede wszystkim budować ładnie, że możemy też projektować te nowe budynki z takim poszanowaniem otoczenia, które jest. Ja na przykład przyznam się, że dla mnie ta rewitalizacja krakowskiego przedmieścia jest jednym z najlepszych projektów profesora Domarackiego. Ja też pamiętam, że były protesty wtedy, bo jeszcze pamiętam krakowskie przedmieście, które było wylane asfaltem. Cztery i takie pasy. Bardzo wąskie. Więc po prostu widać, jak można też pięknie dokonywać takich zmian, które wpływają bardzo dobrze na wygląd miasta. A przy okazji krakowskiego przedmieścia warto zwrócić uwagę na pewien paradoks krakowskiego przedmieścia Starówki. To wszystko zostało wpisane do rejestru zabytków w 65 roku, ale to wtedy, kiedy dokonywano tych wpisów do rejestru, te budynki miały po 15-20 lat. Tam co prawda wykorzystano oryginalne... Ale to jest trochę inny problem. To jest oczywiście trochę inny problem. Jasne. Natomiast bardziej dbamy o to, co jest... Rynek Starego Miasta, wpisaliśmy nawet to na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jest absolutny... jako wyjątkowy przykład. Wyjątkowy przykład, dlatego że... I to jest w ogóle ciekawe w architekturze, dlatego że uznano, że zburzenie rynku Starego Miasta było takim ciosem wymierzonym w tożsamość narodu. I to chodziło o to, żeby tą tożsamość przywrócić. I do dzisiaj niedawno rozmawiałam właśnie na ten temat w UNESCO notabene. Warszawa jest podawana za przykład miasta, które dokonało takiej, powiedziałabym, rekonstrukcji konserwatorskiej, która nigdzie nie miała w ogóle miejsca. Natomiast teraz bardziej... w tych dyskusjach, jeszcze przepraszam bardzo, że ja teraz dokończę na temat właśnie Aleppo zburzonego, tej całej tragedii miasta, która tam się właśnie dzieje. Eksperci z UNESCO właśnie zaczęli patrzeć na Warszawę, że to jest przykład miasta całkowicie zmiecionego z ziemi i miasta, które jednocześnie potrafiło dokonać przecież tak ogromnego wysiłku, jakim była odbudowa rynku Starego Miasta, odbudowa zamku. Natomiast dbamy o to dziedzictwo, no to jest jakby to oczywiste, natomiast w przypadku braku ochrony architektury modernistycznej zapominamy, mam wrażenie, że obok albo zaraz po tej odbudowie powstawało dziedzictwo już na miarę jakby swoich czasów, nie wynikające z konserwatorskich problemów i tak dalej, tylko po prostu budowano kraj na nowo, który się rozwijał, rozrastał. I tutaj mam wrażenie, że jakby kompletnie pomijamy to, tak? Znaczy, wydaje nam się, że no przecież tak musiało być i tam nie ma nic ciekawego, bo zabytki sobie odbudowaliśmy, a potem już nie było nic. No tak, ja pamiętam taką wypowiedź Janusza Szpotańskiego, który powiedział, że po Imperium Egipskim, po faraonach zostały piramidy, a po PRL-u zostało, i tu słowo na G z trzema kropkami. Rozumiem, że pan się nie zgadza. Oczywiście, że nie. Znaczy, no, proszę jakby sobie w głowie próbować wyobrazić epokę, która po sobie nic nie zostawiła. No nie ma takiej. Tak? Ale nie, bo ja mogę tutaj jeszcze taką poprawkę naleźć, no bo rzeczywiście mogę powiedzieć tak, że komunizm był takim systemem, który zrobił też wiele złych rzeczy w przestrzeni miejskiej, w architekturze, ale to nie, jakby to nie chodzi o to, bo ta architektura, o której my mówimy, nie była wynikiem komunizmu, tylko raczej oczywiście po prostu była wynikiem takie były światowe pracy, tendencje. Znaczy, po prostu architektów, ludzi kultury. No to jest tak, jakbyśmy całą kulturę po 45 roku wyrzucili do kosza i powiedzieli, że jest komunistyczna, więc mam takie wrażenie, że Szpotańskiemu chodziło trochę o coś innego, prawda? I moim zdaniem, tak jak, nie wiem, mówimy z szacunkiem o filmie, o teatrze, o piosence, o tej kulturze studenckiej, która się wspaniale rozwijała od 60-tych lat i tak dalej, tak samo powinniśmy traktować architekturę. I na pewno te najładniejsze obiekty powinniśmy otoczyć opieką. A no cóż, no, na blokowiska straszne nie mamy żadnego wpływu. A czy to samo można powiedzieć... Nie budować nowych może. A czy to samo można powiedzieć o architekturze socrealistycznej? Wojciech Wenzel, poeta i felietonista, każdy swój tekst kończy zdaniem: uważam, że Pałac Kultury imienia Józefa Stalina powinien zostać zburzony. Czy Pałac Kultury imienia Józefa Stalina jest zabytkiem? Jest, jest. Formalnie jest. A czy mógłby zostać w takim razie zburzony? Nie. Na szczęście. Nie, znaczy ja powiem tak, że za tym wpisem do rejestru zabytków oczywiście nie było to taką argumentacją, że jest to Pałac Józefa Stalina i że z tego względu ma być wpisany, tylko on został wpisany nie ze względu nawet na bryłę i zewnętrzne, tylko przeciwnie, ze względu na wnętrza. Tam są unikalne wnętrza, w których były kręcone też właśnie filmy i które dzisiaj są nie do powtórzenia ze względu na nie tylko na projekt, ale też sądzę i na po prostu wartość. One są bardzo drogie w techniki, wykonaniu. Materiały. Znaczy nikt w tej chwili nie zrobi tak dobrych mebli z drewna. Tam, o ile projekt architektoniczny to jest Lew Rudniew, tak? Czyli architekt rosyjski, radziecki. O tyle wszystkie wnętrza są projektowane przez polskich artystów, projektantów. Film Ekstradycja był kręcony w tych wnętrzach i tam się znajduje też siedziba Polskiej Akademii Nauk. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, więc on został wpisany ze względu na to wyposażenie. Natomiast byłabym przeciwna, znaczy nie przekonuje mnie to absolutnie, żeby wpisywać wszystko wokół tego Pałacu Kultury, dlatego że wpis otoczenia Pałacu Kultury, znaczy po co się wpisuje otoczenie? Żeby coś mocniej wyeksponować. I tutaj byłabym temu przeciwna, tym bardziej, że ten plac defilad jest nam dzisiaj kompletnie niepotrzebny, dlatego że większość imprez albo się toczy na pałacu, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, będzie też albo na oczywiście placu Piłsudskiego i będzie też jeszcze jeden taki plac, to znaczy między Muzeum Historii Polski a Muzeum Wojska Polskiego, więc jakby to, czy nie chciałabym jednak właśnie podkreślać tej dominanty takiej stalinowskiej w tym sensie. Tam zresztą są zaplanowane inwestycje, takie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to jeszcze pamiętamy, planował to jeszcze Lech Kaczyński, więc wydaje mi się, że po prostu wszyscy powinniśmy sobie życzyć, żeby tam była naprawdę ładna architektura, nie tylko te wysokie takie budynki, ale taka, żeby ona też służyła ludziom, bo ludzie oceniają architekturę, które nie z lotu ptaka, tylko z poziomu chodnika. Tam, gdzie chodzą, prawda? i na takiej wysokości oczu mniej więcej patrzą też na miasto. Tak, która musi mieć odpowiednią skalę, ludzką skalę, tak, żeby właśnie nie była do podziwiania właśnie z drona. Dokładnie, no, gdzieś na pocztówkach, na folderach. W mieście człowiek musi się czuć dobrze. A czy w innych postkomunistycznych krajach też są takie wielkie, monumentalne budowle socrealizmu dzisiaj traktowane jak zabytki, czy raczej jako relikt wstydliwej przeszłości? No, w Czechosłowacji akurat udało się uniknąć tak wielkiego prezentu od Związku Radzieckiego. Zresztą Praga nie była zniszczona, więc nie było nawet gdzie wstawić takiego wielkiego, monumentalnego znaku. Powstał niewielki hotel, ale w Rydze, w tych krajach bałtyckich są takie podobne tego typu centralne jakby pałace kultury i nauki, tak? Bo to na tym polegało. A czy w Bukareszcie jest coś dużo gorszego? Bo jeszcze, bo tutaj jest pewien taki problem z tą architekturą taką socrealistyczną, bo jak wiadomo, te moskiewskie prospekty były wzorowane na Champs-Élysées. Nie są Champs-Élysées, prawda? Tak samo ten pałac stalinowski, on, że tak powiem, odwołuje się, ale to jest takie bardzo pod znakiem zapytania do architektury chicagowskiej, którą też nie jest. No ale jednak to jest. Znaczy bez tych, strasznych rozgałęzień, tak, bez tego przyziemia. I dlatego ja uważam, że zabudowa tego wokół jest byłaby dobrym pomysłem. Ale tutaj akurat to w tym wypadku, że Pałac Kultury ma takie przyziemie, które rozpełza się po okolicy, a te chicagowskie wieżowce nie, no to jest ta różnica między systemem kapitalistycznym a gospodarką planową. Nie, ale po prostu ja chciałam tam była droga ziemia, więc trzeba było budować w górę i ciasno. Ja chciałam powiedzieć, że i tak, powiedziałabym, Polsce się udało, bo w wielu tych krajach, które były pod dominacją sowiecką, ta architektura była jeszcze dużo gorsza. Więc ja myślę tak, że po prostu z tą architekturą trzeba na to patrzeć zdroworozsądkowo, że tutaj nie wiem, na przykład pamiętam, że MDM w dziennikach Marii Dąbrowskiej jest taki cały zapis o tym, że bardzo im się podobał, bo wtedy była ze Stępowskim, bo poszli na spacer, żeby właśnie oglądać ten MDM. Ja myślę, że ona, przede wszystkim ją trzeba pozbawić tego ideologicznego wydźwięku, bo to jest rzeczywiście takie, powiedziałabym, ponure dziedzictwo. Natomiast... Czy nie utożsamiać architektury z systemem? Że... Ale oczywiście, że nie wystarczy pojść na ten MDM i zobaczyć, jak to jest wykonane. Tam są kamienne elewacje. Ten kamień jest klejony bezpośrednio do ścian. Tego się już w tej chwili nie robi. Jak się pójdzie i obejrzy nowoczesny, wybudowany wczoraj jakiś biurowiec, który ma kamienną elewację, to okaże się, że one są po prostu zamocowane na jakimś stelażu i fruwają. Bardzo szybko ten kamień pęka, odrywa się. Ostatnio przecież na MDM-ie zaczynały się remonty, tak? No wystarczy ten kamień odnowić. To jest naprawdę jakość wykonania tej architektury jest niesamowite. Tam są płaskorzeźby odkute z kamienia, mozaiki. Tak się w tej chwili już nie buduje i się już chyba nigdy niestety nie będzie budowało, żeby zaprzęgnąć jakby taką rzeszę artystów do powstania jednego budynku, prawda? A czy są pomysły, żeby do rejestru zabytków wpisać budowle, które powstały już po upadku komunizmu, po 89 roku? Ja byłam chyba na takich dwóch konferencjach, gdzie już było to dyskutowane, czy ten postmodernistyczny, kiedy będzie. Ja myślę, że przyjdzie taki czas. Za 50-60 lat? Znaczy, zaczyna się to już przyjdzie. Przyjdzie jakiś czas, że te takie najładniejsze obiekty pewnie będą. I to jest absolutnie, absolutnie naturalny bieg takiej historii, prawda? Właśnie w historii sztuki jest trochę tak, że wnukowie zajmują się tym, co tworzyli dziadkowie, tak? Czyli mamy w tej chwili właśnie taki okres, że ludzie, którzy pamiętają lata 90. z dzieciństwa, zaczynają zajmować się powoli tym, co właśnie tworzyli, co tworzyło pokolenie dziadków. I to jest naturalna jakby kolej rzeczy. Ja kiedyś mi się zdarzyło powiedzieć jednemu z profesorów, który mówił, tak szczerze powiedziałam, że niezbyt mi się podoba ta architektura lat 90. i szczerze powiedziawszy, w ogóle mi się nie podoba. A on mnie tak poklepał po ramieniu i powiedział, pani córce się już spodoba. No tak. I jeszcze na koniec chciałbym tutaj odwołać się do takiego pisma Rady Ochrony Zabytków, która postuluje pilne stworzenie listy właśnie takich obiektów architektury, zespołów urbanistyki, dzieł techniki drugiej połowy XX wieku, które należałoby objąć ochroną. I tutaj zwraca się o pomoc do różnych instytucji, żeby wskazywali takie... To się już w pewnym sensie stało, bo w 2003 roku, po tym jak oddzielono ochronę zabytków w ustawie o ochronie zabytków i ochronę dóbr kultury współczesnej, który to termin powołano przy okazji nowej ustawy o planowaniu przestrzennym. Warszawski SARP na przykład przygotował taką listę właśnie tych dóbr kultury współczesnej, które należałoby objąć ochroną, uwzględnić w studium planowania przestrzennego, uwzględnić w planach zagospodarowania przestrzennego. Za tym warszawskim SARP-em, za przykładem warszawskiego SARP-u poszły inne stowarzyszenia architektów. We Wrocławiu też jest taka lista, więc zasób jest w miarę rozpoznany. Oczywiście, że on wymaga uszczegółowienia, ciągłego prowadzenia badań, ale właściwie no, wiadomo już co chronić, tak? Z grubsza. Znaczy, ja mam też takie wrażenie, że ten impuls, który wyszedł z Ministerstwa Kultury, on był bardzo dobrze odebrany przez tych wojewódzkich konserwatorów zabytków, bo tylko jeszcze zwrócę uwagę na jedno, że też zostały objęte w końcu też ochroną architektura modernistyczna z lat 20-30, która nie była w wielu województwach położonych może poza tą centralną Polską. I tak było na przykład w Markowej. Wiem, że tam pani wojewódzka konserwator zabytków, pani Beata Kot, wpisała do ewidencji wojewódzkiej dom rzemiosł. To jest dom bardzo blisko położony Muzeum Rodziny Ulmów. Tam właśnie przychodził też Józef Ulma. To był dom uroczyście oddany do użytku przez, na tą uroczystość przyjechał Wincenty Witos. I sądzę, że gdyby nie ta ochrona, to być może raczej na pewno za kilka lat by tego domu już nie było. Więc to jest, mi się wydaje, że w pewnym sensie konserwatorzy byli już na to gotowi, byli dobrze przygotowani i gdyby wcześniej taką politykę stosować, to sądzę, że dużo dobrych obiektów by przetrwało. No to miejmy nadzieję, że rzeczywiście dzięki tej nowej polityce ministerstwa uda się uratować jeszcze wiele obiektów, wpisać je do rejestru. Uda się otoczyć opieką. Nie chciałbym, żebyśmy ratowali zabytki, bo to znaczy, że one są w jakimś dramatycznym stanie, że tak powiem, zdrowotnym. No tak, ale niektóre, jak słyszeliśmy, już były przeznaczone do rozbiórki. Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi. Dziękuję Państwu za gościnę w studiu, za naszą rozmowę. Gośćmi naszymi byli dzisiaj pani Magdalena Gawin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego, generalny konserwator zabytków. Bardzo Państwu dziękuję. Oraz pan Filip Spek, historyk sztuki. Dziękuję bardzo. Ja Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Bardzo dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za 1 miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22 zł i 70 groszy za 1 miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymujemy. Przypominamy, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym. Nie zwalnia z niego opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.